A música, xa temos a outro lado do fío telefónico o noso correspondente nas Rías Baixas, alí en Conbarro. Dende Conbarro, Xulio Simón, saludámolo. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos, por estar connosco. Darche ben vida e informar a todos os nosos ointes que hoxe tesnos unha sorpresa preparada. Sí. Ademais, unha sorpresa de altura. Sí. Un artistazo, non? Bueno, antes voulle roubar ao invitado noso de hoxe dous minutos por sí. Unhas noticias moi moi breves. Vale. Por un lado que, bueno, eu son de Lugo, entón estou contento de que o Breogán despois de, ¿sí?, de 12 anos pois volve a primeira categoría do sí, señor. A máxima categoría pues do sí, señor. Enhoraboa, moi ben, moi ben. E logo que onte homenaxeouse a tres xuíces que ditan sentenzas en galego, que, sí, bueno, creo que merece a pena nomealos, porque no eido da xustiza, pois creo que non é precisamente un do galego está máis boiante, non? Non, presente, sí, entón, sí. A Irmandade Xurídica Galega homenaxeou onte en Caldas de Reis aos xuíces Manuel Ángel Pereira Costas, Dalila do Pazo Blanco, Encarna Dasi de Dorelle, pois como recoñecemento ao feito de que foron os que editaron as primeiras sentenzas en lingua galega neste partido xudicial de Pontevedra, non? Sí. Por outro lado, que ahora mesmo ás 7 da tarde estáse celebrando un acto de con motivo do Día das Artes Galegas de 2018 dedicado ao arquitecto pontevedrés Alejandro de la Sota, que naceu no 1913, sí, en Pontevedra, morreu en Madrid no 1996. Alejandro. Bueno, pois este acto xúntase tamén con a inauguración que tivo hoxe ao mediodía dunha exposición na Praza da Ferrería, tamén por outra mostra que xa se está levando a cabo, está instalada unha exposición no Museo de Pontevedra, non? Uh-huh. Bueno, Alejandro de la Sota é un gran arquitecto, construiu, entre outras cousas, pois tres povos de colonización en Badaxoz, edificios públicos como a delegación do goberno de Tarragona, o Xinasio Maravillas, o pabillón de Pontevedra, a Casa Domínguez aquí en Poio. Por último, que onte pechouse en Santiago unhas xornadas que hai de bibliotecas escolares. Pregúntome cantos deses libros que están nesas bibliotecas escolares non pasarían pola man de Manuel Bragado, que onte pois anunciou a marcha como director xeral de Edicións Xerais de Galicia, non? Sí, sí, sí, sí. Eso para lembrarlo de unhas palabras de Manuel Rivas, que lamentaba a súa marcha e dicía: Manuel Bragado, editor e mestre, loitador e xeneroso, amante do libro, activista cultural, libre pensador, encarna a decencia ordinaria, coa mellor madeira da humanidade non hai a Deus, senón rexurdir. Moi ben. Bueno, e onte pasando xa o noso invitado, pois así de maneira rápida estiven vendo a exposición que hai no Gallás en Santiago, Galicia Universal, a arte galega nas coleccións a banca e a fundación. Sí. Que, bueno, fui a ver así, como digo, de pasada, pero o ideal é volver con unhas visitas comentadas que hai de martes a venres ás 5:30, sábados, domingos e festivos ás 12:30 máis ás 5:30. Creo que merece a pena. En esa exposición, pois, son 115 dos artistas galegos máis relevantes dos últimos 150 anos. Por citar algúns, está Fernando Álvarez Sotomayor, Urbano Lugris, Francisco Llorén, Serafín Avendaño, Laxeiro, Virxilio Vieitez, Berta Cácamo, Francisco Leiro. Bueno, e xunto con eles, pois, está o noso invitado de hoxe, que que estiveche este ademais na súa casa, museo, Francisco Pazos, Paco Pazos Martínez, non? Exactamente, Pazos Martínez, un dos escultores galegos con máis proxección, ten máis de 30 anos de traxectoria profesional, con premios e exposicións de ámbito nacional e internacional, expuxo en os mellores museos de París, de Londres. Bueno, esto estoy inventando eu, esto último de París e Londres, pero Portugal, como está de moda ahora dar másters, no merece, además, adiantarse a algo que seguramente que vaya a pasar, porque, como decía, é un dos artistas con máis trayectoria profesional, pero un dominio técnico exquisito, que está continuamente sorprendendo e innovando. Bueno, esto que decía eu de engadir o seu currículum, pois el non creo que estivera de acordo, é un home traballador que está todo o día no seu taller. Decía Bernardo Soares, dos estadistas, de saber engañarse ben é a primeira cualidade do estatista, non? Sí, saber engañarse a sí mesmo, non hai que ver máis que como minte a Cifuentes sin sí, tan tranquila, non? Sí, pero bueno, como decía eu, non é o caso de Paco de Pazos, Paco, que é un home que tremendamente traballador. Bueno, ya que saudamos, sí, vamos a darlle ben vida, saudalo, agradecerlle moitísimo, que estea aquí conosco, non? Moi boas tardes, Paco. Moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos e por recibirnos tan amablemente. Me encantado de poder participar e de estar aquí con vos, e non que sea a través do fío telefónico. Fío telefónico. Pois, por exemplo, a súa obra, pois, está na colección esta de a banca, en Caixa Nova, no Concello de Vigo, na Deputación da Coruña, no Museo de Pontevedra. Ten algunhas pezas tamén que forman parte, se pode decir, da nosa xeografía, como a obra, por exemplo, no Paseo Marítimo da Coruña, que é fiestra aberta ao mar, e tamén en Carballo, ten na Rioxa, ten na Coruña, ten en Albacete, en Mallorca, moitos máis sitios, tamén na Universidade de Vigo, me parece que tiña. Sí. Bueno, non sei, que bueno, nos conte Paco, que nos diga directamente, non? Bueno, quería empezar precisamente aí por algúns dos premios así máis importantes que tivo. Por exemplo, no 2016 gañou o premio Francisco Asorei de escultura, sí, cunha obra que Menhir con Buxardos. Hai que engadir que aquí onde vive en Meaño, pois nesa zona do Salnés hai grandes escultores, temos moita obra aí de Asorei, o Paco Leiro, non? Sí. Bueno, en concreto quería lle preguntar por esa obra de Menhir con Buxardos, non? Ajá. Paco. Bueno, pois mira, eu antes de nada, bueno, quería tocar un pouco o currículum que ti me endosaste. quería borrar o de París e o de Londres. Pero no Londres sí. No, bueno, a verdade é que non vou admitir, pero polo menos sacar isto do currículum. Claro, hombre, hai que aproveitar ahora que están claro de rebaixas. Sí, pero bueno, dimitir non podo dimitir. Non vou admitir. Vale. Pois bueno, en canto a... Pero podes engadir Portugal, por exemplo. Ah, o Portugal, sí, o de Portugal. O Porto. Eso sí. Vale. Pois, máis vou ter agora recentemente tamén... outra agora para pa o mes que ven, para o mes que ven tamén nunha sala de do concello dali de Barcelos. E en Lisboa, me parece que tamén tiñas aí. Sí, xunto con outra pintora daqui de Catoira con María Casal. Eu creo que vai ser unha exposición tamén interesante. Sí. Pois, nada, en canto ao que me preguntaba Xulio, do Premio Sorei, pois, como sempre, os premios son unha sorpresa. Sempre te sorprende, aunque, bueno, a veces non te extraña tampouco, pero si te sorprende. Pois eso foi era o segundo, creo que era o segundo certamen que se facía do Asorei, que era do primeiro certamen, non sei se me había enterado ou andaba liado, non había presentado. Entonces, bueno, busquei unha obra que tiña unha obra moi recente que pensei que podía encaixar porque era de pedra e xogando moitos coas texturas. Entonces recordábame que a Sorei tamén era un mestre das texturas, que era as policromías. Sí. Bueno, ainda que últimamente estou traballando moito diversos materiales como aceiro corpén, o formigón, o ladrillo, etc., incluso o papel, pero pensei que sería máis idóneo para o certame de Francisco Asoreixa, que tamén traballaba na pedra, sobre todo na madeira, pois esta peza pensei que era axeitada. Sí. E entón despois presentei a peza esa, bueno, tuve unha sorpresa esa de que me concederon o primeiro premio, bueno, quedei encantado. Bueno, mira, por exemplo, tamén nunha exposición que houbera China e a Unión Europea e os guerreros del emperador Qin, aí un dos teus guerreiros de granito pois formou parte desa exposición, non? Pois sí, eso foi unha empresa de eventos culturales de Bruxelas que tuvo a idea de coller a un escultor de cada país da Unión Europea puxo o tema era un guerreiro, que cada un fixara un guerreiro ou algo relacionado co guerreiro. Non tiña por que ser un guerreiro clásico, unha figura dun guerreiro. Entonces, cando surxeu a idea, empezaron a facer as eleccións e había un comisario en Portugal que participaba tamén no evento e conocía a miña obra e eu sempre fixo moitos guerreiros. Os guerreiros sempre foi un elemento de referencia meu porque e a min chamoume sempre a atención pois estes guerreiros que aparecían nos castros. Chamábame moito a atención esas formas así primitivas, moi expresivas, e aparte deso que a min gustame moito xugar coas texturas nos materiais, e a figura do guerreiro prestábaseme para xugar cos pulidos, porque permitíame pulir o casco. Uh-huh. E pulir o escudo e deixar a outra parte máis tosca. Entonces, sobre todo por esas dúas cousas, chamoume sempre o tema dos guerreiros. Sempre se me fixo algo moi factible para expresarme, non na no material. Formex é unha das feiras profesionais de decoración que son referencia nos países nórdicos, non? Claro. E aí tamén, bueno, é un marco de encontro entre os axentes, deseñadores, produtores, compradores de deseño interior. Aí tamén estivo presente unha das túas obras, non? Sí, aí tamén tamén me levaron unha obra que foi un mueble. Para antes quería acabar co tema da exposición dos guerreiros. Sí, o título da exposición titulábase eu tenho aquí China e a Unión Europea, non sei. Sí, Unión Europea e China. China Mailaue era. Sí. Sí, entonces, bueno, foi eu mandei unha foto da, do, dun guerreiro que había feito, e sí, seleccionaronme. Entonces, a exposición, bueno, isto era en China, o tema de que fora con China era con referencia aos guerreiros de Xi'an, este exército, sí, de terracota, de centos ou millóns de soldados que aparecían enterrados, ¿no? Enterrados, sí. Entonces, a exposición empezou en China, nun museo de China, e recorreu, non sei agora exactamente, pero 4 ou 5 museos chinos. Con todos escultores da, dos países europeos, con unha representación de un escultor de cada país europeo, da Unión Europea. E toda recorreu China e despois veu por algúns países de, da Unión Europea. Aquí estuvo en Portugal, que fun visitar o exposición. Estuvo, non sei se en Italia, agora neste momento non recordo ningúns países, pero debeu de recorrer 5, 6, 7 ou 8 países da, da Unión Europea, e máis estuvo en China tamén. E rematou fai un meses as esculturas ainda están en Bruselas, parece ser que queren facer unha subasta agora ao remate da despois de rematar a o ciclo de exposicións, pois facer unha subasta, parece que é a idea que teño. En canto a feira esa que me falaba Xulio, pois si, sí, habíame seleccionado un mueble, un armario con moitas gavetas, non? Si, sí, efectivamente, un mueble así con, era de ciprés, con moitos departamentos de queixonciños e portas. Eso foi unha exposición institucional do Centro de Artesanía de Galicia. Sí, sí, efectivamente. Sí. Mira, ti, pois, comezaches na escola de canteiros, non? Senón, sí, traballando, ou sea, estudando ali, e logo fuches tamén mestre, non? Sí, sí, efectivamente. Pero, porque, bueno, decía o escritor Almada Negreiros, decía que cando estuve vivindo en París entre 1919 e 1920, decía que a arte non vive sen a patria do artista. Dicía el, aprendín isto para sempre no estranxeiro. É unha cousa parecida ao que decía Castelao cando no seu diario, cando estivo por Europa, escribiu Castelao: o telégrafo, os ferrocarrís, os aeroplanos levan noticias dunha nación a outra, pero o xenio non viaxa, o xenio nace e morre dentro das fronteiras da súa nación. Por iso a túa obra pois está moi ligada a Galicia polos materiais, pero tamén polas formas, non? Sí, sí. Sí, claro, eu creo que evidentemente o entorno que un donde un vive, que un vive, influen ainda que sei inconscientemente no que un está a facer, e reflexase despois na súa obra. Iso é, sí. Iso é evidente. Unha vez preguntábame un periodista, preguntábame a min a que se debía esa diferencia destas últimas obras ás primeiras obras, que as primeiras obras eran como máis etnográficas, non? Máis da terra, máis do, encaixaba co que ti me estaba dicindo, Xulio, de bueno, que tiñan que ver máis co entorno. E agora, pois, estou facendo unhas obras, a veces, como máis xeométricas, digamos, máis urbanas, podían ser máis urbanas. Digo a veces porque eu non teño etapas na miña trayectoria, ou sea que podo estar facendo unha peza agora máis xeométrica e, digamos, máis urbana, pero ao mellor mañán xa volvo a facer un guerreiro, ou volvo a facer algo que ten máis que ver coas raíces que con outra cousa. Sí, eso les preguntábame a que se debía ese cambio, ¿no? Entonces eu dixenlle que, bueno, que efectivamente, ainda que vivía no medio rural, ainda que vivo aquí en Covas, pero algunhas veces tamén vou hasta Pontevedra. Era o que eu comentaba, era o que eu dixía eu. Bueno, bueno, Xulio, acórdase cando estivemos ali na tua casa? Sí. Con Xil. Que sí, que era que era máis máis unha casa de un museo de exposición, un museo, non? Un museo, non só dentro da casa, senón toda a zona xardinada. Toda finca, ti, sí, toda de fora, non? Sí. Ali hai, pois, hai menires, gaiteiros, hai... Guerreiros tamén. Hai guerreiros, hai, bueno, cousas de... Sí. Eu queríalle preguntar que cual é o elemento no que se topa máis a gusto, porque el dedicouse tamén fai cadros, non? Pero a pedra, a madeira, os ladrillos, o formigón, o tamén os metais, ou no diseño de móveis. Como se sente máis a gusto? Sí, vamos a ver. Se a pregunta fora que material me gusta máis para traballar, o sea, disfruta, que material me sinto mellor traballando con él, sí, pois sería a madeira. A madeira, claro. Sinto a máis cálida, sí. É mellor andar no medio de virutas que andar no medio de polvo de pedra, contando con agua, sí. Eso encanto a realización, digamos, o traballo. Sí, sí, pero sí, despois os resultados non che sabía dicir, porque claro, calquera, con calquera materia, con calquera cousa, se pode expresar un, porque, bueno, teño incluso pezas que vos acordaredes cando estuvestes aquí, teño pezas incluso con ladrillo. Sí, sí, teño, sí, pezas con papel, con libros, prensando libros, tallando libros. Uh-huh. Calquera material, pois, me parece un vehículo estupendo pa expresarme. Entonces aí non podía decir... De creación, exactamente. Sí, claro. sí pa crear. Entonces aí non podía decir que material se pode prestar mellor ou peor. Uh-huh. Sí, unha cousa que aparece tamén moito na tua obra son esas cordas de cobre que parece que unen distintos pedazos da mesma peza, que a veces só é un efecto óptico, non? Sí. É un adorno. Sí, o cobre... casi sempre a función que fai é como elemento de unión, ou ben sexa en forma de grapas, ou ben en forma de aramio, de apertando, enlazando, enlazando dúas pezas, ben sexa o mesmo material, pedra con pedra, e moitas veces aparece na pedra e madeira. Iba a comentar eu eso precisamente, sí, que sí, na pedra e madeira tamén tes cousas creativas tamén que, nas que te sintes moi satisfeito. Bueno, de feito eu empecé a miña primeira peza que conservo é de madeira. Uh-huh. A miña primeira peza é de madeira, logo empecé a probar coa pedra e logo xa foi cando empecé na escola de canteiros. Uh-huh. Volvendo atrás ao cobre, a primeira vez que usei o cobre foi dunha, bueno, indo máis atrás, empecé a usar o cobre no elemento de unión de pedras, de roturas. Uh-huh. Pero a primeira vez que fixen unha rotura na pedra foi un accidente. Foi das primeiras pezas que estaba facendo, por un accidente caeu unha peza, mi mameu, que era moi pequeno xogando, tirou-me unha das primeiras esculturas que tiña eu creativas, porque, bueno, empecé a facer encargos, había que facer de todo naqueles primeiros anos. Pero eu tiña claro que me gustaba, que era a parte miña máis creativa, entonces tiña 4 ou 5 pezas que eran das primeiras, e había unha que me gustaba especialmente. E resulta que esa peza era unha peza vertical, non era moi estable, entonces caeu e rompeu en varios anacos, pois en 7 ou 8 anacos, non recuerdo exactamente. Bueno, ou seja, que nesa obra te virman tamén, ten parte, non? Si, sí, e máis dimos sempre manda reclamando. Sempre anda reclamando. Entonces, a peza caeu no chan, elevei un disgusto moi grande. Me gustou grande porque daquela tiña moi poquinhas pezas, realmente esa era a que máis me gustaba, parecíame un camiño, non? Sí. Entonces, a ver, me gustou moi grande, iba a tirar a po escombro, pero dóseme por coñer os cachos e poñelos cada unha no seu sitio, e bueno, e conseguín poñer a peza que quedara vertical con cada cacho no seu sitio. E deixei na así. É moi disgustado, pois, fun a comer que casi non comeja aquel día, non? Fun a xantar. Claro. E resulta que ao ver de xantar, puxeme a mirala e vin que así as pezas coas roturas recordábame un pouco como un rompe, ou como un creba testas, non? Sí. E vin que había algo especial que me chamaba a atención. Entonces, dixen, bueno, pois vou tirar por este camiño. Una mañana. E dixen, bueno, pois, si aparte as roturas lle dou ainda máis protagonismo na peza, o sea, en vez de, porque eu primeiro pensaba de restaurar a peza, ajá, de arreglarla, de disimular a rotura, ¿no? Arranxala dun xeito, claro, sí. Pero despois parecía que a peza desmerecía, non, o sea, unha peza así arreglada. E, pero despois cheguei á conclusión de que lle quedaban ben esas roturas. Ajá. Entonces, ao contrario, pensei de reforzar esa rotura, dalle máis protagonismo á rotura, que a rotura resaltara, que fora a protagonismo da peza. Sí, entonces, sí. Acordándome, aí ven o do cobre, aí volvo ao tema do cobre, acordándome desas grapas que se puñían antes na louza, sí. Un pie a un plato ou unha fuente, sí. Que o facíamos para agüeiros, sí. Claro, entonces, para reforzar eso é bueno, recordar esa vivencia que tiñeu de amañar as cousas rotas, sí. Ve un pelo pa aí, entonces me tiño unhas grapas. E bueno, a escultura gustou-me ainda máis do que me gustaba antes, que xa me gustaba moito. E a partir daí foi un camiño, a partir daí saleu o cobre. Traballei moito coas roturas, as roturas e as grapas, pois son uns elementos que me identifican a obra, non? Uh-huh. Sí. O procedimento de elaboración normalmente, vamos, non como este caso, que tal, que comezas cun debuxo e logo faz unha pequena maqueta ou... Sí. Para poder ver a peza así en tres dimensións, non? Sí, casi sempre. Sempre o dibuixo non sempre. O dibuixo non sempre. Sí. A veces fago un pequeno bosquexo e despois paso unha maquetiña de... Sole ser de barro. Uh-huh. Sole ser unha maquetiña de barro para verlo en tres dimensións. Porque eu necesito verla en tres dimensións antes... de poñerme a traballar sí. Definitivamente a peza. Entonces, a veces, pois un pequeniño dibuixo moi esquemático a maqueta en barro e xa a escala a tamaño xa de definitivo. Pero moitas das veces saltome a parte do dibuixo. A veces empezo directamente coa maqueta de barro. E outras veces directamente, pois a mellor topo unha pedra que me chame a súa forma que ten, me suxire algo. Xa leva dentro a figura que tens sempre vista, non? Sempre a leva dentro, senón estamos apañados. Sí. Sempre está dentro. Sí, no, pero que non todo o mundo sabe descubrila, quero dicir que xa... Eso é como mirar un cuadro, hai que saber miralo tamén. No, descubrila, o mellor, sí, o caso é tupala. O sea, saber que está dentro, pode ver unha forma que te sugere algo, sí. Pero despois o problema está en realmente tupala aí dentro, non? Mm-hmm. No, digo eso que saber que está, porque eu sei dunha escultora aficionada que está en Viana do Bolo, por exemplo, en Quintela do Pando, que ela recolle unha raíz no instante xa sabe a forma que esa raíz vai ter. Ela modela un chisquiño máis, pero a fórmula parece que xa lle aparece cando colleu esa raíz. Sí, é que a forma da naturaleza podes topar xuxiren moito, non? Porque son formas retorcidas, entrantes, salientes, entonces aí podes buscar, podes revelar moitas formas. Claro. Eu estou mirando aquí belezas das que ten de pazos, porque bueno, vamos, tes belezas hasta o pazo mariñeiro. Pero tedes que ver que eu vi nas hoxe a mañá unhas fotos de María Porta da obra aí de pazos. Non recordo ahora en que sitio as atopei, non? Pero que a verdade son unha fermosura, son unhas fotos moi bonitas de da zona, de tanto do interior como da zona do axardinada, non? Sí. Da súa finca, sí. Claro. Bueno, ele ten morea de esculturas e morea de traballo, non? Hai algunhas que é unha beleza, eh? Cale o traballo que ten agora mesmo en mente ou que iminente? Home, agora mesmo estou cunha cabeciña de madeira, cunha cabeza de madeira, porque aproveitando de que hai nunha propiedade se cortaron uns castaños que estaban secos. Entonces estaban, xa levaban aquí pois hai 4 ou 5 meses que foi eso. Estaban estorbando un pouco, entonces dixen, bueno, teño que facer algo para sacarlos de diante. Entonces xa había feito 3 ou 4 pezas máis con outras, con outros cachos que tiña. E ora neste momento, pois estou xa casi a pique de rematar unha cabeza que se me dou por aí. Pero o material que máis estou traballando últimamente, estes últimos anos, é o aceiro cortén. É así o último material que empecé a experimentar con ela. Ese é moito máis delicado, ou é máis domeable? É completamente distinto, é completamente distinto. O que teño eu é que me meto en cabeza de 11 varas, camisa de 11 varas, porque... porque un oficio leva toda a vida a aprendelo. Claro. Sempre estás aprendendo. E eu, o que pasa é que me meto coa cantería, meto-me coa carpintería, meto-me co diseño de móbiles, e todo, sempre estou aprendendo un oficio. Nunca saberei dominar un oficio inteiro. Entonces, o acero cortán é completamente distinto, porque aí xa aparece a soldadura. Sí, claro. Digamos, a madeira e a pedra pois ten moita similitud, solamente cambia un pouco a ferramenta, pero digamos a maneira de traballarlo é a mesma, que desbastando e buscando, como dicíades vos hai un momento, buscando a escultura que está dentro, non? O acero cortén é completamente distinto. Bueno, as primeiras pezas que fixen de acero cortén facía maquetas en madeira e mandaba a son ferreiro a que máis fixera. E pouco a pouco, eu tiña daquelón axudante aquí, e pouco a pouco empezamos a facernos unhas pezas máis sencillas, depois un pouco máis grandes, un pouco máis complicadas, logo compreme un equipo de soldadura, logo compreme un equipo de cortar, unha cortadora de plasma, e logo fomos dunha maneira autodidacta, e bueno, con algúns apuntes de algúns ferreiros que bueno, desinteresadamente pois me corregían, conseguín facer cousas. Bueno, pois nada, a xente ten que ir ao Gaiás, porque bueno, merece a pena ir por ali, ainda que a mí o sitio onde se fan as exposicións non me gusta como queda, son unhas paredes demasiado altas, pero bueno, hai un montón de obras aí que merece a pena ver. Bueno, entre elas está pois a do nos invitado de hoxe, ¿no? que bueno, nada máis vela ali, pois enseguida identificades a Francisco Pazos, porque mesturas nesa obra madeira, pedra, tamén é metal, non? Sí, nesa obra sí, aparecen as famosas grapas que estamos comentando aí un pouco con metal e madeira. É unha obra, creo que de finales dos 90. Debe ser de finales dos 90. Foi unha das obras que me comprara daquela Caixa Nova. E bueno, é unha suerte que se faga esta exposición. É unha exposición moi interesante porque é unha oportunidade para ver a arte galega desde fai moito tempo hasta agora, hasta os máis contemporáneos. É unha oportunidade boa. É unha pena que a montaxe non este á altura da exposición. Da exposición, sí, claro. Sí, por aí mala iluminación, a montaxe é moi mala. Non sei se é polo espacio, si porque, pero é unha pena. Pero desde logo que vale moito a pena ver a exposición, que é unha oportunidade que hai de ver o conxunto de arte galega. Sí. Bueno, a montaxe desenvolvese ao longo de 10 seccións que se articulan temáticamente. Por exemplo, hai pois a cultura popular, a muller, a paisaxe, a natureza morta, o retrato, hai tamén a fotografía de José Suárez ou de Virxilio Vieites, hai obras, bueno, moi moi boas, a verdad que merece a pena ir. Eu pois teño ganas de volver, pero a unha visita comentada, non? Moi ben. Bueno, pois agradecerlle moitísimo a Francisco que nos atendera, que en outro momento voltaremos a incomodalo para que nos dé información de outros traballos que as exposicións que está a facer, seguro. Pues nada, pois é encantado de darme esta oportunidade de falar con vos e de falar do meu traballo, e nada, a vosa disposición pa cando que irades. E non só decirche que desexarche que teñan moitísimos éxitos. Moitas gracias, agradeces. Pois, pues, unha aperta, pazos, até outro día, que vayamos vale. A verche ali a toda a túa obra, a túa casa. Vale, unha aperta, vale. Hasta que nos vexamos. Vale, hasta loguiño, que vaya a ver unha aperta. A seguir, moi ben. Xulio, para ti... Até o próximo sábado tamén. Exactamente, ¿no? Sí. Eso. Que falaremos de Ponte Poético, non? Pois a ver si... bueno, outro día na librería Paz, sí. Pois presentou Tamara un acto aí de poesía, aproveitando que están co Salón do Libro, e había unhas poetas mexicanas, non? Ajá, ajá. Houve ali un recital moi moi moi fermoso, que pero bueno... preferible que vos contesto Tamara, que ten moitos máis datos, e bueno, sección. Pode ler algún dos poemas que ali se recitaron, ¿no? Moi ben, moi ben. Bueno, pois, noutra ocasión, que hoxe parece ser que estaba moi moi entretida, non sí, podía sí, atender. Supoño, non sei, posiblemente con Salón do Libro estaría. Sí, seguramente. Sí. Básicamente. Mm. Bueno, pois, que te agradecemos moitísimo a colaboración de hoxe, que foi unha sorpresa para todos nós. Eu sempre digo a mismo. Este grande escultor, non? Xulio é unha biblioteca. Tamén. Sí. Graciñas, Xulio. Vale, hasta logo. Hasta vindeira semana. Vamos a despedir a Xulio con... algo de música, non? Sí, sí. Teño unha barca pequena xunto na beira do mar. Teño unha barca pequena, tamén teño unha meniña que se quer pronto casar, que se quer pronto casar. Ai alelo, ai alalo, e todo que eu teño non quero ter máis. O que teño sobre me faime rabiar, e faime rabiar, e faime rabiar. E todo que eu teño non quero ter máis. E a miña filha mollouse por ir de noite ao mar. A miña filha mollouse e o que lle pasou despois é mellor non o contar, é mellor non o contar. Ai alelo, ai alalo, é todo que eu teño non quero ter máis. O que teño sobre me faime rabiar, faime rabiar, faime rabiar. estábamos escritando unha peza de música interesante do Turuleque, sí, señor. Pues ben, vamos a informarlle a todos os ointes dun traballo extraordinario que acaba de presentar hai moi pouquiños días, precisamente onte, en Santiago de Compostela, un grande Rodrigo Romaní. Ostras, sí. Estamos escoitando de fondo, vai nos poñer o noso técnico un bocadiño de esta música que nos enseñou, que nos mandou precisamente Rodrigo Romaní, que ese traballo que él presenta titúlase Fíos de Ouro no Ar. Uh-huh. Mira, escoítase, sí. Estamos escoitando un chisquiño deste traballo que acaba de presentar Fíos de Ouro no Ar, xunto con terceto, non? O Cuarteto 900, artistas convidados son o Cuarteto 900, Inés Lorenzo, Guillerme Ignacio Costa, personas que axudaron a realizar este traballo tan importante e interesante, que xa é o seu cuarto traballo ao vivo. O sea que o 27 de abril parece ser que vai a presentalo no Teatro Rosalía de Castro na Coruña. Rodrigo Romaní presenta ese novo traballo discográfico Fíos de Ouro no Ar, un álbum concebido para recrear un xogo sónico de luces e sombras, de penumbras estilísticas, de discursos entreverados con alusións a músicas de diversas orixes nas que a tradición oral da música popular vertebra un produto inconfundiblemente galego. A súa traducción ao vivo dá como resultado un concerto de sonoridade dedicadas ao mesmo tempo que decididamente rítmicas, evocadas pola complexidade das dúas arpas combinadas con contrabaixo, elementos electrónicos e percusións acústicas, unidas ao canto e a ocarina, na que Rodrigo ten demostrado unha especial capacidade de interpretación. É interesantísimo, seguro que noutro momento intentaremos comunicarnos con él para que nos conte polo miúdo deste traballo. Claro que sí. No Fíos de Ouro no Ar, pois está basado precisamente no seu traballo coa arpa, non, con dúas arpas e con participacións de ses convidados tan interesantes, non? Por exemplo, mira, en escena arpa escoítase así. O pasacalles é moi muiñeira deste xeito. Mira. Toda a ría da dos ratos, a quen lle da los cariños, dalle tamén os abrazos. Ai la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, aí a arpa así de fondo ten nomes extraordinarios do propio disco. Se alguén se pon no seu na súa páxina web rodrigoromani.pro/audio, aí aparecen eses traballos que teñen diversos nomes, vai ben dos Pilros, Bule Bule, Rivadavia, por exemplo, Fíos de Ouro, hai Deus se sabora. Esta é unha peza do cantar, unha copla, sabes, da que como aquelas coplas do Cantares da... Ah, do Cantares de Brión e todo eso, non? Non, cantares, refírome a cantares medievais, non? De cantigas, ah, sí, de cantigas de como as de... Como as de Martín Codas. Exactamente. Alborada do Ulla, moitas interesantes, sí, sí. Que todo o mundo poderá escoitar. Agora que nombramos a Martín Codas, canto da de sí, Martín Codas. Sí, e indo que queda. Porque lle pregunte precisamente a Francisco Narla, non? Sí, sí, sí. Bueno, un bocadiño de música así final e despois poñemos unha peza para poder despedirnos. En miña laia máis atua, xunta non de romería, elevamos tres de galar.